الحليم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا أتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. عزيز مؤمنين، محترم Müslümanlar, süratle akıp giden zaman içinde yine dünya gündeminde, dünyanın, dünya milletlerinin, devletlerinin, ülkelerinin gündeminde yine İslam, yine Müslümanlar birinci sırayı işgal ediyorlar. Konuşulan İslam, tartışılan İslam, ezilen İslam, vurulan İslam, sürünen İslam, sürülen İslam, hakları çiğnenen İslam, ırzı çiğnenen İslam, evleri yıkılan İslam, İslam, İslam. Gündemden düşmüyor. Amerika'da İslam konuşuluyor, Asya'da İslam, Afrika'da İslam, Avustralya'da İslam, sivil dünyada İslam konuşuluyor, askeri cephelerde İslam konuşuluyor. Köylerde İslam, kasabalarda, şehirlerde, parlamentolarda, güvenlik kurullarında, her yerde, her yerde İslam konuşuluyor. Tabii biz de İslam'ı konuşacağız. Televizyonlarda bile farkındaysanız yarım yamalak, çarpık, sapık, eksik, dökük, kırık olduğu halde İslami konular tartışılırken en çok seyirci onlara takip ediyor. Sabahlara kadar dinliyor, seyredip bakıyorlar. Artık bütün bunlar gösteriyor ki insanlık İslam'a susamıştır. Beyinler, akıllar, zihinler İslam'ı bekliyor, İslam'ı istiyor, İslam'ı ve İslam mesajını beklemektedir. Adeta insanlar rahmete susamış, rahmet istiyor, merhamet istiyor, muhabbet istiyor, alaka istiyor, ilgi istiyor. Tek kelimeyle rahmeten lil alemin olan kimi istiyor? Hazreti Muhammed Mustafa'yı istiyor. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi ve aleyhim teslimen kesira. İşte onun da mübarek doğum günüdür bu hafta. 20 Nisan 571. Allah Resulü'nün, kainatın sultanının dünyayı şereflendirdiği mevsim, şu anda içinde bulunduğumuz günler. Ki Diyanet Başkanlığı biliyorsunuz kutlu doğum haftası diye bir hafta. Bir hafta müddetle İslam konuşulacak. Bir hafta müddetle Hazreti Muhammed Mustafa konuşulacak. Allahümme salli ala Muhammed. Ne güzel şey. Hakkı verilse, hakkıyla yapılsa, hakkıyla anlatılsa, hakkıyla öğretilse ne güzel şey. İnşallah Cenab-ı Hak bu çalışmaları maksadına ulaştırır inşallah. Maksadına ulaştırır. Evet, geçen dersimizden kalan ayet-i kerimenin devamını bugün de inşallah yine Allah Resulü'nün, kainatın efendisinin hayatıyla, rahmetiyle bütünleştirerek bugünkü dersimizi de inşallah böylece arzu takdim edeceğiz. Hak Teala rızasından ve rahmetinden bizi ayırmasın inşallah. Nerede ne yaparsa yapalım, nerede ne iş yapacaksak yapalım ama Allah'ın rızasını başa alalım. Çünkü bütün işler, ameller, kazançlar, servetler, sermayeler elimizden alınır, dünyada kalır ama Allah'ın rızası ebedi aleme intikal eder. Biz elimizde kalan şeylere bakalım. Elimizden kayıp dökülecek olan şeylere bakmayalım. Evet. Hak Teala Resul-i Zişanına hitaben ve onun şahsında da bütün ümmeti Muhammed'e hitaben. Resulullah'a hitap demek biliyorsunuz ümmete hitap anlamına da geliyor. Kıyamete kadar ne kadar Muhammed ümmeti gelecekse. Çünkü kıyamete kadar gelecek insanlar da kimin ümmeti olacak siz söyleyin. Kimin ümmeti olacak? Başka peygamber olmadığına göre, başka peygamber gelmeyeceğine göre ümmeti Muhammed olacaktır. Yani Cenab-ı Hak kainatın efendisine, Habibullah'a, Resulullah'a ne kadar geniş bir mesafe koymuş. O bir peygamberlerin ümmetleri bitti. Geldi geçti. Fakat Hazreti Muhammedül Emin Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın önü açık kıyamete kadar bütün insanlar ona, o da bütün insanlara hitap edecek. Ne kadar engin bir peygamber, ne kadar zengin bir peygamber, ne kadar engin bir peygamber, ufku geniş, devam ediyor, durmuyor, bitmiyor. Böyle bir peygambere ümmet yapan Rabbimize hamdü sena olsun bizi. Bizi öyle bir peygambere ümmet yapmıştır. Onun ümmetiyiz. Günahlıyız, kusurluyuz, cahiliz, eksigiz, kırığız, dökügüz ama Habibullah'a ümmetiz inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet. Ve le in ittebaate ehvâehüm. Rabbimiz Habibine, Resulüne, Nebi-i Zişanına buyuruyor ki Habibim, Resulüm, eğer ittiba etsen, uysan, uymak diye bir şey var, uymak. Neye uysan? Ehvâehum, onların hevalarına, arzularına, sistemlerine, rejimlerine, davalarına, felsefelerine, onların medeniyetlerine, onların geleneklerine, yani bu ehva kelimesi o kadar geniş manalı ki, heva, heva kelimesinin çoğul olanı ehva diye geçiyor. İnsanların hevası, heva bir insanın kafasından çıkan, kendi beyninden, kendi aklından, vahiy olmadan, peygamber olmadan, kitap olmadan, kendi kafasından koyduğu her şey ehva, yani heva oluyor. Heva. Eğer onların hevalarına, onların arzularına, onların isteklerine, onların düşüncelerine, onların sistemlerine, kültürlerine, neyse çok geniş mana. Tabi olursan, yani uyum sağlarsan, onlarla aynı düşünceyi paylaşayım dersen, onlarla aynı gayeyi, aynı medeniyeti paylaşayım dersen, arkadan dehşetli bir şey geliyor. Ne zamandan sonra? Ba'dellezî câeke minel ilim. Sana gelen ilimden sonra, peygambere bir ilim verildi. İlim. İnsana ve insanların da kılavuzu olan nebilere verilen ilimden daha büyük ilim olamaz. İlim dediğimiz. Geçen ders dedim ki, Allah-u Teala Hazreti Adem'i yaratır yaratmaz. Hazreti Adem'in beynine, kafasına ilim dediğimiz alemi doldurdu. Kur'an bunu çok güzel açıklıyor. Ve alleme Ademel esma'e kullaha. Bu ayet çok dehşet. Hazreti Allah Celle Celaluhu Adem'i yarattıktan sonra onu kıvama, onu en güzel şekle getirdikten sonra yeryüzündeki mahlukatın en dengelisi, en kıvamlısı, en mükemmeli insan olduğuna göre nereden söylüyorsun? Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Ahsen-i takvim, en güzel yaratılmış şey demek. Kıvamı, kıyamı, ölçüsü, dengesi, düzeni, biçimi, şekli, ayarı, miyarı, fevkalade bir varlık. İnsandan daha üstün, daha düzgün, daha mükemmel, daha mükerrem varlık Allah yaratmadı. Hiçbir şey insana denk değildir. Mahlukat arasında tabii. İnsandan daha üstün ne olabilir? Yeryüzünde muhatap seçmiş insanı, bunları anlattık, uzatmayalım. Hazreti Adem aleyhisselamı da beynine tabii, aklına, beynine bütün kainatın esmasını, isimlerini, maddelerin, mahlukatın ilimlerini doldurmuş. Nasıl? Ve alleme, alleme yuallimü talim, öğretmek demek. Muallim buradan geliyor. Eskiden muallim derlerdi. Şimdi öğretmen. Hakkada da hiçbir şey öğretmiyor. Öğretmen demek Konya civarındaki Türkçe şivesine göre ben sana bir şey öğretmem. Hiç sana bir şey öğretmem demektir. Hakkada da cumhuriyette bakın yetişmiş tek insan yok. Öğretmediler bir şeyi. Ne Allah'ı öğrettiler, ne peygamberi, ne İslam'ı, ne ahireti, ne akıbeti, ne cenneti, ne cehennemi, ne mesuliyeti. Yiyen yiyene, çiğneyen çiğneyene memlekette. Öğretilmedi. Muallim derlerdi eskiden. Muallim. Çünkü Kur'an'dan geliyor. Ve alleme, Allah öğretti. Alleme, yuallimü talim. Talim öğretmek demek. Talim, terbiye. Âdem'e, Âdem'e öğretti. Demek ki Hazreti Adem ilmini siz söyleyin kimden aldı? Allah'tan aldı. Ayetle sabit. Allah'tan ilim almıştır. Yani Allah Hazreti Adem'i önüne almış okutmuş. Ne dehşetli bir şey. Varlıkların içinde bir tek insan böyle. Hayvan, mayvan böyle bir şey yok. Böyle bir talim yok. Hayvana talim gerekmez, terbiye gerekmez, hayvana eğitim gerekmez, okutmak gerekmez. Değmez yani hayvan çünkü bir mükellef değil, hayvan bir emanet sırtlanmış değil, hayvan önemli değil. Önemli olan insandır. Ve alleme Ademel esma'e, esma isimler, ne varsa kainatta. Ve beynini tanzim etti. Beyin dediğimiz, hani insanların vücutlarının en üstünde kafa, kafa diyoruz ya uç. Uç bölge demek kafa. Beyin de o kafanın içindeki Allah'ın tanzim ettiği ve hala bugünkü ilmin, bugünkü tekniğin, bugünkü tıbbın içine dahi henüz giremediği bir alem beyin, insan beyni. Düşünce burada, akıl buradan, düşünce buradan, zihin buradan hareket ediyor, hafıza burada, hatırlama burada, konuşmanın mekanizması burada. Beyinde konuşma mekanizması bozuldu mu, konuşamıyorsunuz. Beyninizde düşünme mekanizması bozuldu mu, düşünemiyorsunuz. Ağlamanın merkezi beyinde, gülmenin merkezi beyinde, düşünmenin merkezi beyinde, beyin, beyin, beyin. Allah o beyni öyle muhteşem yapmış ve yaratmış ki, bunu da sadece insana, insan dediğimiz varlığa vermiş, ve arkasından da o insanı mesul tutmuş. Yaptığından, ettiğinden, sözünden, davranışından, aldığından, verdiğinden, ağzından çıkan kelimeden, kulağıyla işittiği meseleden sorumlu. Yani başıboş bırakmamıştır. Ben duyarım, duymam, istediğimi konuşurum, istediğimi söylerim. Söyle ama sorumluluğunu bil. Sana söyleme diyen yok. Ama bil ki sorumlusun. Mesela sokakta bir Müslüman, karşıdan gelen bir Müslümana veya Müslüman zannettiği bir kişiye Esselamu Aleyküm dese, yani selam verse, karşıdan gelenin de kulağı bu selam kelimesini duyarsa, duyar duymaz sorumluluk başlar. Bu sorumluluk nedir siz söyleyin? Selamı almaktır. Sorumludur. Ve aleykümselam demediği sürece o adam cehennemliktir. Ceza vardı, bak sorumlu kaçadı. Böyle duydum, duymadım demedim, ne olur, duysam ne olur, duymasam ne olur. Duydun mu sorumlu kaçadı. Ve aleykümselam demekle mükellef olursun. Selamı vermek, sünnet almak nedir siz söyleyin? Farzdır. Bu kadar mühimdir yani. Namaz kılmak bir farzdır. Nereden es geçiyorsun? Adam hiç duymuyor. Duysa bile önem vermiyor, kıymet vermiyor. Ne var, selam mı, kelam mı, laf mı? Şu cehalete bakın. Sorumluluğu bilmiyor adam yani. Ağzından dünya kadar söz çıkıyor, sorumluluğunu bilmiyor. Düşünün ki ya, vallahi seninle konuşmayacağım dedim bir arkadaşa. Bu bir gevezelik değildir, bu söz mühim bir sözdür. Vallahi senden konuşmayacağım. Bu ağzından çıkar çıkmaz, konuşmayı keseceksin. Hemen konuşursan ceza tereddüt eder. Yemin bozmanın cezası nedir? Siz söyleyin. 10 tane fakiri akşamlı sabahlı doyurmaktır. Ceza budur. Sen ne de ağzına geleni söylüyorsun. Zavallı adam. Karıya kızmışsın mesela. şu komşuya gidersen benden boş ol demişsin. O komşuya gider gitmez vallahi karın boş olur. Sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Eğitimsiz Müslüman, denetimsiz Müslüman, geveze Müslüman, cahil Müslüman. Ağzından çıkar çıkmaz. Bu ağız deyip geçiyor musun? Oğlum askerden gelirse bir kurban keseceğim. Ağzından çıktığı kan seni bağlar bu söz. Askerden oğlun döndüğü gün bu kurbanı kesmek sana vacip olur. Kesmesen cehennemliksin. Ağzından çıktı mı gider. Bütün bunlar kitaplarda, ilimlerde, kayıtlarda, fıkıhlarda mevcut. Ama biz fıkıh toplumu değiliz. Vahiy toplumu değiliz. Kur'an toplumu değiliz. Kur'an toplumu, Kur'an'ı bilen toplumdur. Kur'an'ı okuyan demiyorum, bakın. Bakın, Kur'an'ı en çok okuyan milletlerden birisi Türk milletidir ama Kur'ansız bir millettir. Kur'an'ın emrettiği gibi yaşamıyor. Sokakları Kur'an'a aykırı, caddeleri Kur'an'a aykırı, parlamentosu Kur'an'a aykırı, sivil sistem Kur'an'a aykırı, askeri sistem Kur'an'a aykırı. Allah. En çok Kur'an okuyan millet Türk milletidir. Türk milletinin en mühim teşkilatı olan askeri cepheye, efendim harp okullarına İmam Hatip Okulu mezununu almıyorlar. Hiç çelişki var mı yok mu? Hey yavrum hey. Çelişkiye bakın. Kur'an nerede? Bizim cemiyetimiz, toplumumuz, ülkemiz nerede? وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Bütün isimleri, bütün meseleleri, mevzuları, objeleri bil umumuyla, tamamıyla, kemaliyle Allah Adem'i önüne aldı, beynine okuttu. Beyin olayı. Onun içindir ki insanda en muazzam, en mukaddes, en önemli hadise beynidir. Beyin dediğimiz olaydır. Beyin. Beynin de nasıl ki elimizi çalıştırmaktan, kulağımızı işletmekten, gözümüzü işletmekten sorumluysak, beynimizi çalıştırmaktan da sorumluyuz. Dünyada en kötü insan beynini çalıştırmayan insandır. En kötü insan beyni çalışmıyor. Düşünmüyor, taşınmıyor, fikir yok, bilgi yok, hareket yok, deney yok, tecrübe yok, beyni durmuş, beyni çalışmıyor. İslam'da en mühim vazife, en mühim mükellefiyet insanın beynini çalıştırması. Yani tefekkürünü, aklını, beynini çalıştırmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de 500'den fazla tefekkür ayeti var. Hiç düşünmüyor musunuz? Düşünmek neyle olur? Beyinle olur. Elle olmaz. Ayakla olmaz. Beyin. İnsan, Müslüman beyinden ibarettir. Düşünecek, aklını işletecek, düşündüğü gibi yazacak, düşündüğü gibi konuşacak. Ha hocam sen böyle söylüyorsun ama bu memlekette, ha orada haklısın. Bu memlekette, düşünün şu anda dünyada bir sürü milletler var, devletler var, parlamentolar var, hükümetler var. Hiçbirisinde 20. asır kapanıyor, 21. asra 5 sene var. Böyle bir noktaya gelmişiz. Hala Türkiye'de parlamentoda konuşulan hadise şu. İnsanlar düşündüğü serbest düşünsün mü, düşünmesin mi? Düşündüğü gibi bir yazar yazısını düşündüğü gibi yazsın mı, yazmasın mı? İlkelere göre mi düşünsün, serbest olarak mı düşünsün? Hala bu konuşuluyor. Dünyanın en aşağılık hadisesi. Ya düşünmek Allah'ın insanlara verdiği beynin ürünüdür. Sen nasıl bunu kanunla sınırlarsın? Ama 70 senedir Türkiye'de fikir hürriyeti yok. Düşünme özgürlüğü yok. Yazma özgürlüğü yok. Konuşma hürriyeti yok. 70 senedir cumhuriyetten bu yana düşünce özgürlüğü yok. Allah'ın düşünsün diye yarattığının beynine frenle vurmuşlar. Düşünüp düşündüğü gibi yazan mahkemeye, yazan karakola, yazan hapse. Öyle mi değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Hepiniz biliyorsunuz bunları. Yani ben şahsen 48 mahkemede yargılandım. İnandığım gibi konuştuğum için. Sistem böyle. Dünyanın şu anda en gerici, en arkada kalmış parlamentosu Türkiye parlamentosudur. Hala insanlara düşünmek için özgürlük verelim mi, vermeyelim mi? Onu konuşuyorlar. Şu hale bakın. Ya Allah sana bunu vermiş. Sen kim oluyorsun ki bu hakkı veresin, vermeyesin? Allah insanı düşünen varlık olarak yarattı. Yani düşünmeyi bıraktığı andan itibaren insan hayvandır. Vallahi insanla hayvanı birbirine ayıran tefekkürdür, düşünmektir. Düşünmeyi durdurdun mu hayvan ettin adamı. 70 yıldır bize hayvan muamelesi yapıyorlar. Hey gidi, şu insanların Allah tarafından verdiği hakları, hürriyetleri kısıtlayandan daha kafir, daha zalim kim var? Allah insana düşünme özgürlüğü, Allah o kadar engin bir hürriyet insana düşünme özgürlüğü vermiş ki, ey insan diyor, sana akıl verdim, fikir verdim, özgürlük verdim, istersen beni inkar et, bana küfret ama düşün diyor Cenab-ı Hak. Kur'an'da bu kadar özgürlük var. İstersen bana küfür et diyor Cenab-ı Hak. Hangi ayette diyor ya, böyle bir ayet var mı? Hemen okuyayım. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ Vallahi ayettir. Dileyen bana iman etsin, bana kul olsun, dileyen de bana küfretsin, kafir olsun. Serbestsiniz diyor Cenab-ı Hak. Serbestsiniz ya. Tehdit yok. İslam bu kadar engindir. Ama bizim ülkemizde düşünen yazarlar içeride. Yazan şu anda bir sürü arkadaşımız mahkemede. 163. maddeyi kaldırdılar. Yerine şimdi 312 12. madde diye bir rezil madde getirdiler. Varmış da şimdi işletmeye koydular. Yine hapisleri boylayan boylayana. Yine fikir hürriyeti yok. Yine düşünmek imkanı yok. Adam diyor ki benim kurduğum sisteme göre düşüneceksin diyor. İlkelere göre. Falan adamın ilke ve inkılaplarına göre kafanı kullanmasan kafanı keserim. Böyle zulüm, böyle zulüm dünyanın neresinde var ya? İnsanların aklını, beynini sen nasıl prangaya vurursun, nasıl çerçeve altına alırsın? Vallahi parlamentodan utanç duyuyorum. Hala bunu tartışıyorlar, hala bu özgürlükler konuşuluyor. Memleketin haline bakın, dünyanın neresindeyiz? Allah-u Teala İslam düşüncesini, İslam tefekkürü dediğim, yani nübüvvetin, nebevi tefekkür, peygamberin getirdiği düşünce düzenini Allah-u Teala bu ülkeye, bu bölgeye ve dünyaya hakim kılmayı bize Rabbim nasip eylesin inşallah. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Ehva, yani insanların hevaları, hevesleri, nefesleri, arzuları tabi olmaya değmez. İnsanlar filozoflara tabi olmayacak. İnsanlar kafasından konuşanlara tabi olmayacak. Kafasındaki dinamizmi, beyni, kabiliyeti, o kafayı yaratan. Şimdi ben şuna hayret ediyorum. Japonlar kompütür yapmışlar. Türkçesi efendim elektronik beyin. Öyle mi değil mi? Elektronik beyin diyorlar. Veya bilgisayar şimdi dedikleri gibi. Japonlar bunu yapmışlar diye herkes Japonların ilmine, tekniğine hayret ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Peki bu bilgisayarları, bu kompütürleri yapan, Japon'un beynini yapan kim? Beynini. Niye ona hayret etmiyorsun da Japon'a hayret ediyorsun? Hayvan! Böyle düşünmek lazım. Tamam Japon yapmış, ulan Allah Allah nasıl yaptı ya, hayret hayret. Onu yapan Japon'un beynini yapan kim? Bana bunu söyle. İşte mesele bitiyor. İşi oraya götürmemiz lazım. İşi o noktaya getirmemiz lazım. Düşünme budur. Nerede bunun sanatkarı, nerede bunun sahibi? Kim yaptı, kim koydu, kim halketti? Allah. Ana rahminden çıkan insanın beynini kim olgunlaştırdı, kim o hale getirdi? İşte bütün mesele burada. İnsanın üzerinde zaten bu. Efendim Japonlar klima yapmış, air condition. Bir düğmeye basıyorsun buz gibi hava veriyor, bir düğmeye basıyorsun sıcak hava. Hani Mekke'de, Medine'de gördünüz yani otellerde air condition. Yahut klima. Japon nasıl yaptı bunu ya diyor adam, Allah Allah. Bir düğmeye basıyorsun aynen yayla gibi serinlik esiyor. Öbür düğmeye basıyorsun aynen soba gibi sıcaklık veriyor. Bire kardeşim, senin ağzında Allah bunu kainatta ilk Adem'i yarattığı zaman bu sistemi yaratmış. Adem, ilk insan Adem, Adem'in ağzında bu klima sistemi var. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Ağzınızı şöyle avurdunuzu genişletin, üfleyin bakın, yapın sıcak geliyor. Ağzınızı toplayın, üfleyin, buz gibi hava geliyor aynı anda. Yani Japon'un klimasına şaşıyorsun da sende bunu halk eden Allah'a niye hayret etmiyorsun, hayran olmuyorsun? İnsandan daha mı var? Bak, bak aynen kalorifer gibi. Yapıyorsun muz gibi, bak çorbayı kaşıkla soğutuyorsun yani. Aynı anda klima. Bu insanlar niçin düşünmüyorlar? Niçin yaratanı düşünmüyorlar? Bunu yaratan kim, bunu yapan kim? Ana rahminde ağzını, yani bir profesör mü çizdi? Bir mimar mı seni ana rahminde kaşını gözünü yaptı? Kim koydu? Hüvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. Ayet diyor. Ana rahminde her insanı, kaşını, gözünü, ağzını, burnunu, elini, ayağını, gözünü, kulağını, dişini, tırnağını, dilini, damağını, saçını, her şeyini, parmaklarının izini tanzim eden, tertip eden, tasvir eden Allah'tan başkası değildir. Allah hadi sabır. Allah. Tefekkür bu olacak. Siz böyle okutmazsanız mekteplerde, milli eğitim sistemi Türkiye'de çöktü biliyorsunuz. Bakın yani milli eğitim sistemi, Allah'ı şahit tutuyorum, çöktü. Bakın okullarda ilim gitti, ilmin yerine film geldi. Liselerde kanlı bıçaklı filmler çevriliyor mu, çevrilmiyor mu? Bak liselerde bıçaklı talebeler, eroin başladı, kavgalar başladı, lise öğrencileri birbirini bıçaklıyor, saplıyor, kesiyor. İlim gitti, film geldi. Zaten ilim değildi. Milli eğitim sistemin okuttuğu ilim değildi. Çelişkiydi, çatışmaydı. Niye? Kur'an'ı okuyan millet, Kur'an'dan aldığı ilme bakarak ne diyordu? Bizim atamız, bizim ceddimiz Adem aleyhisselamdır demiyor muydu? Biz Adem'den geliyoruz, Adem'den yaratılmışız. Okullarda ne diyorlardı? Bizim atamız maymun, maymunlardan geliyoruz demiyorlar mıydı? Evet. Çelişkiye bakın. Çocuk geliyor evde Müslüman annesinden, Müslüman babasından Adem'den geldiğini öğreniyor. Okula gidiyor, maymundan geldiğini öğreniyor. Bu çelişkiye bak, milli eğitim sistemi bu. Böyle öyle talebe olur mu, öyle mektep olur mu? İşte yetişmedi bak. Bu milli eğitim sistemi bir tek adam yetiştiremedi. Değil dünya çapında, Türkiye'de mi adam yetmedi? Yetişmiyor, sistem bozuk, yürümez, iflas etmiştir. İnsanı anlatmazsanız, insanın kabiliyetlerini, düşünen insanı hapishaneye sokarsanız, düşünün ya Kur'an'ı düşündüğü gibi anlatmaya çalışan Bediüzzaman Said-i Nursi gibi bir zatı 70 sene zindanlarda, sürgünlerde inin inin bu cumhuriyet vallahi inletmiş adamı ya. 70 sene sürgün hapis. Adam sakal bırakmaya fırsat bulamamış. Sakal bıraksın hemen cezaevinde kesmişler. Oradan çıkmış başka cezaevi. Oradan tımarhane, oradan hapishane. Kesmişler, kesmişler adamı. Bediüzzaman Said-i Nursi, Sübhanallah. Ne muhteşem adam. Ne beynini işletmiş bir adam. Sahabe-i kiramdan sonra Bediüzzaman çapında beynini işleten adam ben görmedim. Beyin, beyin gücü. Kol, bacaktan bahsetmiyorum. Bakın Türkiye'de şimdi en pahalı organ bacak. En pahalı organ Türkiye'de beyin değil, bacak. Kimin bacağı? Futbolcunun bacağı. Futbolcunun bacağına 60 milyar verilir, verilmiyor mu Türkiye'de? Bak bacağa para veriyor, kafaya para verilmiyor. Zavallı Türkiye. Düşünemeyen Türkiye, düşünceye rağbet etmeyen Türkiye, ilme rağbet etmeyen Türkiye. Hadi kalkın bakayım erkeksen. Bak Japonya'da zelzele olduk. Eğer başka ülkede bu zelzele olaydı 50 senede belini doğrultamazdı. Bak bakın adamlar dünyada kimseden yardım almadı, hepsini hallettiler, bittiler. Çalışan böyle çalışır, beyin böyle çalışır. Beyni çalışmayanın vallahi kolla çalışmaz. Beyni çalışmayanın ayakları da çalışmaz. Onun için dünyada en çok kahvehane nerede var siz söyleyin. İşte beyni çalışmıyor lan. Beyin çalışmıyor Türkiye'de. Kahvehanelerin çokluğu vallahi bunu gösterir. Devletin çalışmadığını gösterir. İş sahaları yok, fabrika yok, tezgah yok, çalışma alanları yok. Devlet yok, hükümet yok. Vatandaş kahvehanede pis pis bekliyor. Dünyanın hiçbir yeri bile kahvehane göremezsiniz. Bu sistemin pisliğidir. Cumhuriyet düzeninin en pislik yerleri kahvehanelerdir. Miskinlik, piskinlik, tembellik, zamanı katlediyor zaman. Cumhuriyet düzeninin en pislik yerleri kahvehanelerdir. Miskinlik, piskinlik, tembellik, zamanı katlediyor zaman. Ne yapıyorsun burada diyorsun Ahmet? zamanımı öldürüyorum. Zaman öldürmekten daha büyük cinayet yoktur. Zaman öldürülür mü? Zaman boşa geçirilir mi? Geçen ömründen geçiyor, aklından geçiyor, hepsi beyninden geçiyor. Enerjin tükeniyor, hayatın tükeniyor, ahmak. Zaman öldürüyormuş. Efendiler böyle gidemeyiz. Böyle ayakta kalamayız. Çalışan milletlerin kölesi oluruz. Düşünen milletlerin kölesi oluruz. Böyle yürüyemeyiz. Düşünenler, çalışanlar hakim olur. Siz mahkum olursunuz. Böyle olmaz. Bir mimar Sinan'ı yaşatan ve ülkesinde bulunduran bir millet böyle olamaz. Bakın mimar Sinan'ın yaşı 80 yaşında civarında vefat etmiş. 80 senenin içerisine 444 tane eser koymuş. Bir Süleymaniye'yi koymuş. Böyle beyinleri de var. Bizim tarihimiz çok muazzam, çok şanlı. Vallahi Selimiye Camisi'ni Edirne'de biliyor, Selimiye. Göreniniz var tabi. Görmeyen, orayı görmeden ölen bedbaht ölmüştür. Zavallı olarak ölmüştür o Selimiye'yi görmeden ölen. Orayı tabi biz çok özel gezdik. Orayı, oranın sorumlu arkadaşları, görevlileri caminin bütün özelliklerini ve her tarafını, hatta minareye orada herkesi çıkartmıyorlar. Minare çok özel orada. Bir tek kapıdan 3 tane adam giriyor minareye. Minarenin üçünde 3 tane merdiven, 3 tane yol yapmış. Birinci merdiven birinci şerefeye, ikinci merdiven ikinci şerefeye mesela. 3 kişi minarede dolaşıyor, kimse kimseyi görmüyor. Dünyada benzeri yok şu an. Ben çıkmışım o minareye. 3 arkadaş çıktık, bir baktık aşağıda adam yiyin. Herkes orada şerefede görüştü. Bu beyin nedir bu beyin? Bu millet böyle bir beyni yapmış, çıkartmış içinden. Yani biz bilgisiz, tembel, berbat bir millet değildik. Bizi bu sistem bu hale getirdi. Bu sistem bizi bu hale getirdi, tembel hale getirdi, beyinsiz hale getirdi. Düşüneni hapsetti, düşüneni mahkemeye verdi, konuşanı hapsetti. Bizi hayvan sürüsü yaptı bu sistem. Ben bunu kahrını çekenlerden biriyim. Anlatıyorsun savcıya, bak diyorsun, savcı bey ayet böyle diyor. Ben bunu söylemek zorundayım. Bizi diyor ayet, bizi diyor Kur'an, bizi Allah bağlamaz, bizi ilkeler bağlar diyor. Aynen savcı bunu söylüyor. Bizi diyor Allah bağlamaz diyor, Allah'ın kitabı beni alakadar etmez diyor. Etmezse bu hale gelirsin işte. Bu sistemin mutlaka çökmesi lazım ki çöktü zaten şimdi cenazesi. Yani bu sistemin cenazesini kaldırmak zamanı yaklaşıyor inşallah. Allah'ın nizamı gelmesi lazım, Allah'ın kitabı gelmesi lazım. Cenaze haline geldi sistem, bakın yürümüyor işte. Eğitim sistemi çöktü, yönetim sistemi çöktü, borçlanmalar, krediler, bozukluklar, her şey Allah bullar. Maliye çalışmıyor, idare çalışmıyor, mülkiye çalışmıyor, adliye çalışmıyor. Bakın Türkiye'de mahkemeler çalışmıyor. Mahkemeler çalışmıyor, görüyorsunuz. Davalar yürümüyor, senelerce mahkeme, mahkeme, mahkeme. Ama bir mafyadan bir adam, medya dediğimiz dişli, tırnaklı bir gazeteci çıktı mı mahkeme bir günde bitiyor. Fukara bir köylünün mahkemesi 20 sene sürüyor. Dişli, tırnaklı bir mafya babasının veya medya dediğimiz gazetecilerden birinin davası bir günde bitiyor. Böyle adliye olur mu? Hiç kimse bu adliyeye inanmaz, bu adalete inanmaz. Böyle şey olur mu efendiler? İnsanların beyni, beyin gücü çok önemlidir. Yani düşünen insan. Mimar Sinan'a bakın 444 eser sığdırmış 80 seneye. Şu kadar cami, şu kadar medrese, şu kadar köprü, şu kadar çeşme. Düşünün ki İstanbul'un suyunu Fatih Sultan beldesine, Fatih dediğimiz Aksaray'a, Fatih'e, Laleli'ye suyun gelmesinin sistemini tamamıyla Mimar Sinan yapmış. Suriye burada getiriyor. O günkü imkanlar, o tekerlek yok, motor yok, çark yok, efendim elektrik yok, kol gücüyle. Dehşet bir şeydir yani. İşte onu anlatacağım. O Selimiye gezdik dolaştık, o oranın özel bir defteri var şöyle, kalın, şundan 5-6 misli büyük kalın, şeref defteri. Orayı gezen ünlü, meşhur kişiler o deftere, şeref defterine düşüncelerini ve duygularını yazmışlar. Var ya böyle defter, biliyorsun her yerde bir defter oluyor. Ünlü kişiler, mühim kişiler, resmi kişiler böyle o deftere yazılar yazıyor, duygularını yazıyorlar. Geldim, gördüm, şöyle olmuş filan. O defteri oranın görevlisi vallahi bana da getirdi. Dedi ki hocam şuraya birkaç satır da sen yaz dedi ya. Hep dedi profesör de yazacak değil ya dedi. Temiz bir arkadaş. Dedim ki ya benim yazmam mühim değil. Bana sen burada yazılardan, yazanlardan en mühim, en dikkati çekenler hangisiyse bana onları göster. Yoksa bütün defteri yani akşama kadar bulamazsın karıştırırsan. Yoğun bir şey. Orada Avusturyalı bir profesör mimarın yazısını gösterdi. Avusturyalı. Avrupalı yani. Bir profesörlük makamına gelmiş mimar. Mimar malum yapı ustası. Yaşlı bir adam. Yazmış ki oraya inandığım Allah olmasaydı Allah diye mimar sinema tapardım diyor. Aman ya Rabbi. Aynen bu yazma. Ne müthiş bir şey. İki satır yazmış. Altına Türkçesini yazmışlar. Tercümesini koymuşlar. Bir Alman profesörün, o da mimar, yazmış oraya dört satır tercümesi koymuşlar. Diyor ki, Türk milletinin tarihte hiçbir eseri, hiçbir önemi olmasa bu Selimiye Camisi bu milletin en büyük millet olmasına şahittir diyor. Yeter. Aynen gidin o defterde var. Ben onun için hayret ediyorum. O milletten nasıl böyle millet çıktı ya? Ne ettiler bize? Bize ne ettiler bu adamlar ya? Tek bir adam yetişmiyor. Ne oldu bize? Nasıl bizi imha, nasıl bizi bu hale getirdiler? Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki Habibine وَلَاِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ O Yahudilerin ve Hristiyanların arzularına, isteklerine, tavsiyelerine, emirlerine kulak asarsanız, bakın Türkiye'de en ciddi bir kargaşa var. İşçi ve işçi sendikaları hükümet arasında. Büyük bir kavga var. Nedir? İşçilerin yaş emeklisi kadınlarda 60 olsun, erkeklerde 65 olsun. Duydunuz mu, duymadınız mı? Bunu Türkiye'den isteyen kimdir siz söyleyin. Amerika'da IMF diye bir Yahudi perişan teşkilatı var. İlla koymuş yumruğunu vuruyor. Türkiye'de diyor işçilerin emekli yaşı erkeklerde 65 olacak diyor. Bak Allah diyor ki وَلَاِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ Eğer onların teklifine, arzusuna, onların tavsiyelerine uyarsan ne olur, bak hemen arkada söyleyeyim. مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ Allah sizin üzerinizden merhametini çeker, birbirine düşersiniz. Ayet. Düştük müze bakın. Şu Kur'an ne muazzamdır. Şu Kur'an ne büyük siyaset kitabıdır. Şu Kur'an ne büyük sadakat kitabıdır. Şu Kur'an ne büyük hadisedir. Yardımınızı keserim diyor. Soluğunuzu keserim. Bağlantınızı koparırım. Rahmetimi. Çünkü Allah'ın rahmeti olmasa. Bakın bir ayet okuyayım. Rabbimiz buyuruyor ki ta o müşrik Mekkelilere, müşrik Araplara, Arapların hali bakın bizden beter. Yahudinin emrine uydu, İsrail'in emrine uydu, Amerika'nın emrine uydu, Arap Birliği askerlerimizi Kuzey Irak'tan çekmemizi istedi mi istemedi mi? Kimin arzusuyla istiyor? Bak Arap Birliği, Arap, Müslüman bunlar kardeşlerimiz. Hemen Yahudinin emrine girdi, Türk askeri çekilsin dedi. Şerefsiz adamlar. Nereye çekiliyor? Bak Arap Birliği bakın yani hemen aleyhimize. Kimle? Yahudinin teklifiyle. Ne dehşetli bir şey. Neyse geçiyoruz. Onların teklifine, onların tavsiyesine, onların arzusuna uyma hadisesi. Bilhassa Nebi-i Zişan'ın şahsında, çünkü peygamber zaten Allah'ın korumasında, Allah'ın kollaması altında, Allah'ın himayesi altında. Peygamber hepiniz biliyorsunuz yani asla günah işlemez. Günah işlemeye teşebbüs eder etmez peygamberin garantisi var. Sigorta atar düşer. Günah işleyemez. Daha niye sen onlara uyarsan diyor. Bu peygamberin şahsında bunu kime söylüyor? Ümmeti Muhammed'e söylüyor. Yani peygamber uymaz zaten. Bize söylüyor. O bize söyleniyor. Uymayacaksın onlara. Onlara tabi olmayacaksın diyor. Onlara, onların tekliflerine, onların temennilerine, onların tavsiyelerine, onların heva ve heveslerine, arzularına, onların resmi veya gayri resmi hiçbir iddialarına itibar etme. Eğer itibar edersin, üzerinden rahmetini, şimdi rahmet kelimesinden bir ayet okuyayım demiştim, bunu okuyayım. Allah-u Teala müşrik Araplara, o cahil Araplara Kur'an'ın indiği zamanı söylüyorum, 1400 sene evvel. Biliyorsunuz o kadar perişandı Araplar, o kadar kavgalı, davalı, belalı bir yapı içindeydiler ki, Arap kabileleri birbiriyle savaşıyordu, kan davası vardı. Evs ve Hazreç adındaki iki kabilenin arasındaki kan davası 120 sene sürmüştü. 120 sene kan davası. Araplar, berbat Araplar. Kur'an'dan evvel. Kur'an'dan evvel. Sonra Allah'ın Resulü geldi, Kur'an geldi, İslam geldi, tebliğat anlatıldı. Kur'an'ın mesajı, manası açıklandı. Bütün bu kavgalı, davalı, belalı Araplar kardeş oldular. Sarmaş dolaş oldular. Kavga gitti. Kıyamet kalktı. Barış geldi, sükunet geldi biliyorsunuz. Allah-u Teala bu hadiseyi anlatırken, Kur'an'da haber verirken ne diyor? Tüm e'adaen, siz düşmandınız birbirinize. E'adaen düşman demek. Siz açık düşman, birbirinizin düşmanıydınız. Fe'ellefe beyne kulubiküm, kalplerinizi ısındırdı. Kalplerinizi yumuşattı, telif etti, ısındırdı. Sonra فَاَلَّفَ بَيْنَ كُلُوا فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. Bakın ihvan kelimesi burada Kur'an'da var. فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. Allah'ın nimeti sayesinde hepiniz kardeş oldunuz. بِنِعْمَتِهِ Allah'ın nimeti diyor. Allah'ın nimeti nedir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. En büyük nimet odur. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Allah'ın nimeti sayesinde kardeş oldunuz diyor. Bakın Türkiye'de kardeşlik kalmadı. Osmanlı Devleti biliyorsunuz, Osmanlı İslam Devleti tam 640 sene 3 kıtada Kürdü, Türkü, Acemi, Arabı, İranlısını, efendim Abazayı, Çerkezi, Arnavudu tam 22 ırka mensup insanları İslam imanı etrafında kardeş olarak düşündükten sonra 3 kıtada 600 sene beraber yaşamış mı yaşamamış mı? Ama 70 yıllık cumhuriyete bak ne hale geldi. Paramparça olduk. Paramparça olduk. Kürtler ayrı, öbürü ayrı, öbürü Alevi ayrı. Paramparça etti bu sistem bizi. Şimdi de kardeş olalım. Neyle? Allah diyor ki Allah'ın nimetiyle sen Habibullah'a önem vermezsen, Kur'an'ı tatbik et. Nasıl kardeş olacaksın sen? Nerede kardeş olacaksın? İnsanların arzularıyla bu iş olmaz. Allah'ın rahmetiyle bu iş olur. Allah'ın rahmetini aradan kaldırırsan, Allah'ın rahmetiyle alay edersen, Allah'ın rahmetinden kendin kaçarsan, uzaklaşırsan nasıl kardeş olacaksınız? Nasıl kardeşlik? Kardeşliğin kaynağı nimet ilahiyedir, rahmet ilahiyedir, rahmeten lil alemindir. Yani insanları insanlara kardeş yapan parlamento değildir. Yani şimdi istese parlamento şu Türkiye'de 450 milletvekili bir araya gelse de bir kanun çıkarsa, bu kanun bütün ülkeyi, bütün insanları kardeş yapabilir, yapamaz mı? Vallahi yapamaz. Bu Allah'a ait bir hadisedir. İmanla alakalı bir olaydır. Kanunla alakalı bir şey değil. Kanunla kardeş olunmaz. Neyle kardeş olunur siz söyleyin. İmanla. Niye? İnnemel müminine ihvetün. Müminler kardeştir diyor. Bakın demek ki kardeş olmanın enerjisi, kaynağı neymiş? İman, iman, iman. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler kardeştir. Serkeşler kardeş değildir. Serhoşlar kardeş olur mu? Elindeki şişeyi karşı adamın kafasına vurup kırıyor. Bu kardeş olur mu? Hayvan bu. Vahşi bu. Kardeşlik imanla olur. Kanunla olmaz. İlkelerle kardeş olunmaz. Falan ilkesi, falanın ilkesi. Vallahi kardeş olunmaz. İmanla, İslam'la, Kur'an'la rahmeten lil alemin olan Nebi-i Zişan'la, Muhammed Mustafa'yla, Ebu Bekir Sıddık'la kardeş olunur. Radiyallahu Teala anhu ve anhum cemi'a. Kardeşler, öyle bir nesil türedi ki dediğim gibi, sanki hiç, hani şimdi konuşuluyor efendim, özgürlük verelim, insanlar istediği gibi özgür olsun, İstediği gibi yesin, istediği gibi karışmayalım, engel olmayalım, sınır. Yani şimdi de yine bunun hiç hürriyetler bu kadar değilken, bu kadar olmamışken şimdi de aksini savunmaya başlar. Önünü açalım, insan ne yaparsa yapsın diyor. Avrupalar bunu denedi. Ne yaptı mesela? Cinsel özgürlük verdi. Yani bir kadın istediği erkekle istediği gibi rahat düşsün, kalsın, yatsın, kalksın, bilmem ne yapsın, etsin, serbest. Adına ne dediler? Cinsel özgürlük. Ben Hollanda'da gözümle gördüm, bir evde kavga oldu. Bir işçinin dairesinde, karşı da daire kavga çıktı, ben anlatmışımdır. Ya bu kavga nedir dedim işçiye, Müslüman arkadaş. Dedi ki hocam hiç sorma, bu tam 1973'te. Kaç sene evvel olmuş oluyor? 22 sene evvel. Hollanda'ya gitmişim, görevli gitmiştim o zaman. Dedi ki bugünlerde dedi burada bir kanun çıktı hocam dedi. Cinsel özgürlük kanunu, kadınlara mahsus bir kanun. Dileyen kadın dilediği erkeklerle dedi bir arada kalma hürriyeti çıktı. O komşunun dedi karısı da dedi fabrikadan bir arkadaşını getirmiş. Sabaha kadar aynı yatakta beraber kalacağız. Ey benim kocam otele gider misin dedi. Kanuna otele gitmesi lazım. Adam otele gidiyor dönünce kavga çıktı dedi. Arkadaşıyla sabaha kadar o kadın kalabiliyor. Kocası buna bir şey diyemiyor. Kadının hakkıymış. Cinsel özgürlük. Neticede ne oldu? Bakın 20 sene geçmeden Avrupa'da aile hayatı çöktü mü çökmedi mi? Çöktü, aile çöktü. Aile çökünce toplum da çöktü. Aile çökünce nesil çöktü, çocuk yetişmiyor. Avrupa'da çocuk yetişmiyor. Kadınlar doğum yapmak istiyor, istemiyor mu? İstemiyor. Onun yerine şimdi çocuklara olan özlemlerini, hasretlerini o çocuklara köpek geldi. Avrupa'da şimdi en büyük saltanatı köpekler sürüyor. En büyük saltanat köpeklerin. Avrupa'nın kucağında. Gidin görün Avrupa'yı. Her karının kucağında bir köpek. Şimdi burada ne başladı? Kadıköy'de, Altıyol'da, Şişli'de, Etiler'de vaktiyle kucağında çocuk taşıyan kadın şimdi pislik bir köpek taşıyor. Her avradın kucağında bir köpek. Şu şerefsizlere bakın ya. Bakın yani tamam özgürlük veriyor ama vahiyden ayır. Kur'an'dan koparsan, vahiyden kopuk, Kur'an'dan kopuk, Muhammed Mustafa'dan kopuk olan millet işte böyle köpekleşir, hayvanlaşır. Her şeyin sınırı var. Dediğim Bağdat Caddesi'ne gidin görün her avradın koynunda, kucağında, boynunda bir it oğlu it geziyor ama. Köpek, it oğlu yani köpeğin babası da köpek. İnsan bu kadar rezil olmamalıydı. İnsan bu kadar şerefini bunun hayvanlara merhametle bir alakası yok. Yeryüzünde en merhametli insan kimdir? Bak yeryüzünde diyorum en merhametli insan kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Niye susuyorsunuz? Çünkü rahmeten lil alemin demiyor mu Cenab-ı Hak? Rahmetin kaynağı odur. Eğer ben Hazreti Muhammed'i yaratmasaydım hiçbir şey yaratmayacaktım demiyor mu? Niye susuyorsunuz bilmiyor musunuz? Böyleyken ne diyor? Sakın ola ki evlerinizde, apartmanlarda köpek beslemeyin. Köpek besleyenlerin amellerinden her gün 2 gram eksilir, amel defteri yok olur yazıyor. Açın okuyun. Yani peygamber köpeklere karşı merhametsiz mi yani? Mahlukatın merhametinin kaynağı o. Ama köpek beslersen işte bak ne hale gelir. Toplum ne olur, aile ne olur, cemiyet ne olur, ne hale gelirsiniz? Sapıklık almış başını gidiyor. Ve şu anda dediğim gibi Avrupa bütün kazancını köpeğe yediriyor. Almanya'da polise kayıtlı 48 milyon köpek var. Çocuk sayısı bunun 1/10 bile yok. Köpek besliyorlar. Bunların kuaförleri var, bunların berberleri, bunların banyoları, bunların mamaları, bunların aşıları, bunların ilaçları, bunların korkunç masraf. Almanya'da köpeklere yedirilen para eğer bir senelik toplansa 2 Afrika kıtasını doyurabilirsiniz. İnsanlar ölüyor, köpekler satana sürüyor. Şu Avrupa ne şerefsizdir, ne korkunç bir ahlaksızlık içindedir, ne büyük zulüm içindedir. İnsanların çatır çatır ölümünü seyrediyor, köpek besliyor. İnsan mı önemli, köpek mi önemli? Sorumsuzluk hiçbir konuda insana mutluluk. Kafirler niçin böyle? Niçin bu kadar sorumsuz? Bakın hemen okuyayım ayet-i kerimeyi. Vakitte ezan okundu mu yoksa? Ayette Cenab-ı Hak bakın Tegabun suresi ayet 7'de Zâmellezîne keferû. Keferû demek kafir olanlar, inkar edenler. Zâme zannetmek. Öyle zannettiler. Hep zan ile. Bakın Kur'an ilimdir. Kur'an'ın dışındaki şeyler tahmindir ve zandır, zan. Ben öyle zannediyorum, öyle sanıyorum, öyle zannediyorum. Yani kesin bir ilim olarak Kur'an kabul etmiyor. Ama Kur'an'daki hükümler, ayetler, haberler kesin ilimdir. Allah buna ne diyor? Ba'dellezî câike minel ilim. Sana gelen ilim dediği Kur'an'dır. İlim tabiri var Kur'an'da. Kafirler öyle zannettiler ki ellen yub'asû, öldükten sonra dirilmeyecekler. Aynen ayette. Demek ki kafirlerin bir numaralı karakterleri nedir? Öldükten sonra dirilmeye inanmamaları. İnan. Yani böyle şey olmaz diyor. Yani niçin ben öldükten sonra dirileyim? Ne diye yani? Adam öldükten sonra dirilmeyi inkar. Yani şu anda dünyanın en büyük fesadı buradan kaynaklanıyor. Adam hiç öldükten sonra sanki dirilmeyecekmiş, hesap günü yokmuş, mahkeme-i kübra yokmuş, Allah yokmuş, ahiret yokmuş, cennet yokmuş, cehennem yokmuş gibi almış başını gidiyor. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Rabbim buyuruyor, kul de ki Habibim bela ve Rabbi, Rabbime yemin ederim ki, Allah'a yemin ederim ki, letüb'asünne sümme letünebbeünne bima amiltüm. Mutlaka ve mutlaka öldükten sonra dirileceksiniz ve dünyada yaptığınız her şeyden size haber verilecektir. Sen bunu öyle yapmışsın. Sen şunu yapmışsın, sen şuna sebep olmuşsun. Sebep olmuşsun. Mesela diyelim ki adam genel evi yaptırmış. Yahut şarap fabrikası yaptırmış. Şarap fabrikası Allah'ın lanet ettiği bir sistem, bir çalışma, bir eylem, bir hareket. Yahut efendim falan bakan, falan bakanlık şarap fabrikası yaptırmış. O bakan oraya nereden geldi? Seçildi geldi. Tayinle değil, seçimle geliyor. Bu adamı kim seçti? Bu adam seçilmiş adam geldi, ne iş yaptı? Şarap fabrikası yaptı, genel evi açtı. Ha. Peki. Amel defterleri, bakın, sümme letünebbeünne, ne size haber, yani ne yaptığınız size söylenecek. Ne yaptınız veya neye sebep oldunuz. Şimdi bir yapmak var, bir de sebep olmak var. İki madde var, aman dikkat edin buna. Yani ne yapın, ne de sebep olun kötülüğe. Amel defterini açacak adam, belki hacca gitmiş bir Müslüman, Beytullah'a gitmiş sakallı hacı bir, hacı baba, mahşerde, amel defteri önüne konacak, bu ayet-i kerimeyi söylüyorum. Bakacak, defteri amalinde 10 ton şarap içmiş olmanın günahı yazılı. Sen 10 ton şarap içmişsin. Diyecek, ya Rabbi ben hayatta ağzıma hiç koymadım. Ben hayatta evime, aileme içki taşımadım, getirmedim, içmedim. Ben böyle bir şey yapmadım. Denecek ki sen içkiye hizmet edenleri destekledin, oradan bu kaynaklanıyor. Sebep oldun. Sebep olmayacaksın. Bakacak amel defterine 100 tane karıyla zina etmiş. Ya Rabbi ben harama uşkur çözmedim. Benim bir tek karım vardı. Zina etmedim. Ama zina edenlere sebep oldun, destek oldun. Vallahi amel defteri hepinizin çıkacak karşısına. Aklınızı başınıza alın. Fani dünyada rezil olmayın ahirette. Ben kan ağlıyor benim yüreğim. Acıdığım için söylüyorum. Vallahi Muhammed Mustafa için söylüyorum. Merhamet olsun diye söylüyorum. Keyfimden söylemiyorum. Kimseye kastım yok. Kimseye desteğim yok. Kimseye köstek değilim. Sizin için söylüyorum. Sebep olmayın. Destek olmayın zalime kafire. Allah'tan korkun. Şu camiye gelenlerin her birisi bu manayı, bu mesajı bir anlasa, bir kavrasa, ailesine, çevresine götürebilse, bizim burada anlattığımız mesajı taşımıyorsunuz, camiden çıktığı yerde kalıyor. Taşıyın evlerinize, taşıyın köyünüze, taşıyın her tarafa, ne oluyor, niye bu kadar bedbinsiniz, niye bu kadar miskinsiniz? Niçin değişmiyorsunuz, niçin yüreğiniz sızlamıyor, niçin evladınıza acımıyorsunuz? Hepimiz buna inanmışız. Bakın vallahi ayet açıktır. Mutlaka diriltileceksiniz diyor Cenab-ı Hak. Ve size yaptıklarınızdan ve yapılanlara sebep olduklarınızdan size haber verilecek. Saklanamıyor. Hiç gizlemişsiniz. Buna inanan insanın ayağını ölçülü atması lazım. Elini ölçülü uzatması lazım. Kulağını ölçülü uzatması lazım. Gözünü ölçülü dikmesi lazım. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin kardeşler. Beni samimiyetime bağışlayın. Kusurumu, eksiğimi bağışlayın. Vallahi samimi olduğumdan söylüyorum. Yoksa ben de burada kaval çalar geçer giderim. Mümkün değil. Yüreğim fevkalade rahatsız. Türkiye'de olup bitenlerden çok rahatsızım, çok huzursuzum. Vallahi gece 3-4 defa kalkıp böyle divane gibi geziyorum. Uykusuz kaldık. Ne olacak memleket, ne olacak ilerisi? Hiç bu kadar perişan olmamıştı, bu kadar başımıza bela gelmemişti, bu kadar çevremiz düşmana çevrilmemişti. Bu kadar insanlarımız bu kadar ayrılmamıştı, parçalanmamıştı, bölünmemişti. Allahu Azimüşşan cümlemizi Kur'an'ın etrafında içtima etmeyi cümlemize müyesser eylesin inşallah. Haftaya devam niyetiyle, ya Rabbi kusurlarımızı affeyle, eksiklerimizi ikmal eyle, rıza ve rahmetini ikram eyle, yaklaşan kurban için, yaklaşan hac için, yaklaşan Arafat için, ya Rabbi nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Amin. Başımızdaki devleti ve hükümeti İslam eyle. Amin. Ya Rabbi alemi İslam'a imdad eyle. Amin. Müslümanların üzerinde hesaplar, tuzaklar, belalar hazırlayanların belalarını kendi başlarına bela eyle ya Rabbi. Amin. Müslüman olacaklarsa İslam olmalarını çabuklaştır ya Rabbi. Amin. Müslüman olmayacaksa Amerika'nın da, Avrupa'nın da, İsrail'in de altını üstüne getir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e zafer nasip eyle. Amin. Usandık, bıktık ya Rabbi, ezildik ya Rabbi, yeter bize imkan nasip.